الله الرحمن الرحيم ابواب الطب عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابواب الطب رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الحميه باب جس بیان دا کی چراغ دی فل حمیت فبارد پرہیز کے ور بیمار دا پارا پرہیز شرم ثابت تے اوے سڑے دا خریدی کئی داغے دا وجن بیماری لے گی ندا بنہبار دے پرہیز پا شریعت کشتا تالا پتر اجیر اگوز گرم او قضی یخ طرف للان بدل نقصان رسی نخام خاپ زوری نان بیمارے سباب و پتکالیف و پریشانوں کی بندہ خود مشکلات و دور وصل لے یا انشیطا لکھن رے حسان کا طور بانے ایمان بدن تا نقصان رسی ندخل زان حفاظت دا پتا فرق دا بزائے کے نا زن اوقات کی اوشنے بیمار دے او دتا سخنے دی داکھر ورطوئی دی لقلق پترے دی چی غور را لخنے دی مال دا خاندہ چینی خاندہ یقی او بخنے دی یا نوم داکھران ورطوئی دی تکا دا کارنے کے داستا بدن تا نقصان رسی ندی تا پرہیز ہوئی اگر نا کو خلق خبر رچیا ہوئی پیرا بس ارسد اللہ لا سکی دیو پریز مریض من کے لکی دیکھ خوشت بھی سکی ارسد اللہ پلا سکی خود پریز حکم ہی کرے کیا سرے یاوی ارسد اللہ پلا سکی دیو زہر سکی نکہ زہر اسکل ندا خود کشش ہوا او دے خود زان قاتل شو سباب اللہ جہنم تا ورطا ہوئی دا پریش پا شریعت کے ثابت تے اغباد ناپو عوام قبولی اگر یہ ناپو ما کرنا اس کو اس اس چتا جی زہج نمک کی کرو تو بس بتارا لے گی پریش مطریق میں ما رب لکھ لے گی شریعت تا خلاف تا لوا کل خلق پا علماء درو جو رہے ندپریز حکم دے پا شریعت کی یا بعد خلق داو یرا بس تا دا تبیس کی وقت اس با پریز نکے دا دا دا دا دا حماقت و دا بیوقفتو بخبر ابواب تدبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آباب ما جا فی الحمیتی باب دے پا بیان داو کی چراغلی دی پا بارد پرہیز کی اور محدثین پر یو مسئلہ کہ باب اتڑیا سمرا احمد چی دا پرہیز بارہ کی روایات را بلی ولی قال حدثنا عباس بن محمد الدوری قال اخبرنا یونس بن محمد قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن یعقوب بن ابی یعقوب عن ام المنذر قالت دا ام المنذر رضی اللہ عنہ فرمائی دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راز نشیم تا مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسل علی رضی اللہ عنہ زمنکور کے ملمانشل ولنا دوارن مونگ دا پارا سانگی دی دا کجورو دا کجورو سانگی روشو کئی اور آزوان دی کی نپارو کی غلیم پختا کجوری سورا دے پس پخیشی مونگ دا پارا سانگی دی معلقت ان رازوان دی قالت دا صحابی فرمائی فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شورو شور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل شریک جنون خوڑی وما هو ولیون یاکل او ورسر علی رضی اللہ وغم کجن خوڑی رسول الله صلی الله علیه وسلم رضی الله عنه توي مهمه منش منش اسم فعل له منش مخرج فعل فانك ناقح تخوش الدمارين نفاقا من لا تحكم زور دا نقها دمنع پشان نقها ينقه باب فتح مل نقها ونقوها چیو سرے سیش ہے بیمار و سیش خلال بیمار ای تمزوری پا کشتا لگر بیمار کی بیمار ای نقشی دے بیمار ای اگر تمزوری اثرات دے بدن کیوی نباج قوت و طاقت والا شید اید کمزورین برداشتون نشی نگا اللہ حبیب ورده مح مح یا علی منش منش یلی فا انکا ناقحون تو غوشد دی بیمارین خشن اولالا رکم زوری در کشتا قال فجلس علی رائی کنا سیل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاکولو خراکی کولو قالت دابی بی فرمائی فجعلتو لهم سلقا و شعیرا کور کنور سونا ماؤگر غنزید پارش کندر و غربش سلق وی دا کندر و توی دشینای پشان خوب شے لگتی پرو پشانی آغی واتول او بشی واتولی ناغو ورطا یوزه و خود کولی آده و لقا خکت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام ورطوی یا علی من هادا فأسر ددین نبست حاصل کا فإنہو اوفق لکا دا تاج سی حد سر دیر موافق دے دین اقراکو کا نگر رایوشین نبی علیہ السلام منکو ادب الشبارتی ویش دا تاج سی حد و حال سر دیر موافق دے هذا حدیث حسن غریب اور حدیث ما ابو داود ہم ذکر کرے ابن ماجہ ما ابو داود کی سکوت کرے امام منذری امام ترمذی تحسین ہم ذکر کرے هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث فلیح ابن سلیمان ویروا هذا فلیح ابن سلیمان عن ایوب ابن عبد الرحمن دیدا حدیث ذکر کرے آدام ام المنذر عن سواریا یوب نبی علیہ السلام دماتگار ندا او دا دی دوار قبلول مسکر یعنی دیر پخوانی صحابیه دا او دا غلش نبی علیہ السلام دیتا وردن نشو او دی پکور کی دی کجور سان برازون دی بعد دی صحابی نم ذکر کر سلمہ بنت قیس سلمہ بنت قیس ذکر کرے دے وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابو عامر وابو داود قال اخبرنا فلیح بن سلیمان عن ایوب بن عبد الرحمن عن یعقوب بن ابی یعقوب عن ام المنذر الانصاریہ قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدن نشوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث يونس بن محمد عن فليح بن سليمان ذات حديث ذكره إلا أنه قال مگر دغه عمر دې چې هغه په دې حدیث کې ویلي چې الله حبيب ورته وي انفع لك اكيد فانه اوفى لك دی حدیث تو ادارے سیدن آن دیتا غفارا وقال محمد بن بشار فی حدیثی حدثنی ایوب بن عبد الرحمن هذا حدیث جید غریب وبه قال حدثنا محمد بن یحیی قال اخبرنا اسحاق بن محمد الفروی قال اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن عمر بن غزية رحمه الله عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن نعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائل دي إذا حب الله عبدا کلچ اللہ مینو ساتھ دیو مند سر حماہ الدنیا نو ساتھی دید سامان دو دنیا ناو داغید مناسبنا دو وزارت و ممبری و صدارتنا اللہ دو دنیا رم شروع دو مالون دولتن و نساتی اپا دبانی دی خبر حصول گران دی مشاری کوشش کتو غوی تینا رکھا دیکھر تا منبر و وزیر نشو حماه الدنیا د دنیا دا سامان نے ساتھی دا دید مشروع و مناسب نے ساتھی او دو وزیر و صدر و سر امیر جور نکی ندناس نے ظلمون منشی او دا رعیت دا بیت المال نارواتی سین دیرا جمع نکی و حجم نکی کما یظل احدکم لکامی شویو پتاسو کی یحمی سقیم هو الماء چی فازت کئی دخل بیمار دو گونا ایک آسران وردویلی ویدے بگر اوبنس کی فباز بیماروں سے داکر ہوئی جدے در مسگود اوبنس کی دے بتا گئی اوبو با غوارو فکوری جدر نوبنس کی نگر دا اللہ حبیب دے خبر تاییدن حقوق اس حبی عوام نے استعمال او فیدی شہرے خوی او قابل او خیار دا سر او حکیم ویلی جدا بیمار با دو بون ساتھے دے گردن ناو دا سنو کی دے گردن اختیلا سنوی جی دے او بون اس کی نگیار آگے نے ساتھی تاکہ فرحیز دے اوپر عباد کی حدیث دے دسو ہے رضی اللہ مہونا دارو حدیث ابن ماجہ ذکر کرے ابن ماجہ وی فی باب الحمیہ کی ذکر کرے فباب دا پرہیز کے حمیہ میرے کی پرہیز تا بلکہ علماء علی کلی دیے وی دا پرہیز دا علاج نا بہتر بھی دیر خلق علاج ان تو خج پرہیز نہ کرے نو علاج تا اثر نہ کرے اور دیر دا سے خلق بھی چیاغت وائی نو خری خج پرہیز کئی نو پریز بان انداز کار رواری آغا حدیث حسن غریب وقدر یہاد الحدیث عن محمود بن لبید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا وبی قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا اسماعیل بن جعفر عن عمرو بن ابی عمرو عن عاصم ابن عمر عمر ابن قتادة رحمه الله عن محمود ابن لبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ولم يذكر في يومي ذكر قديك عن قتادة ابن نعمان وقتادة ابن النعمان الزفري وعقوب سعيد الخدري لأمه دا قطاب ابن عمان الزفری دا صحابی دے بدر کے ملوی شان دے قطاب ابن عمان رضی اللہ عنہ دا رون دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دا مور دا طرفنا محمود ابن لبید قدد رکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دند نبی علیہ السلام زمانہ من لے ورآہو دا اللہ حبیبی قتل ابن دے وهو غلام صغير نوده معصوم ورکوتهو اگر کو دی معصوم وانی کی حدیث موریدی دی او دا اللہ حبیبی